Een goed begin is het halve werk, zeggen ze toch altijd. Nou, dan kan er niks meer mis. De Stylistics openen vandaag deze aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Frans van der Drift. We zijn weer een uurtje samen, uiteraard met hele mooie muziek. En verder ook drie interessante onderwerpen. Weet je wat een plaskater is? Er is wat aan te doen. Een dierenarts uit Capelle aan de IJssel vertelt straks over de juiste behandeling. In Schiedam is er een prachtige tocht voor scootmobielrijders in elkaar gezet, die onder goede begeleiding kan worden gereden. Er is een gedichtenbundel verschenen. Met de schrijver heeft Evelien Lamfer straks in ons programma een gesprek. Dit alles en mooie muziek van artiesten als Jim Croce en Chicago in deze aflevering van De Late Avond. Coming back as a man. Oh, yeah. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes. As a man. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Take away the veil. begin van de aflevering van de late avond heb ik je mooie muziek beloofd. En dan hoort dit er gewoon bij, vind ik. Chicago en If You Leave Me Now. En daarvoor hoorde je Nederlands talent. Caro Emerald was weer in de show. En dit keer met Coming Back as a Man. Radio Kapelle heeft een wekelijkse rubriek Huis, Dier en Arts. Vandaag geven wij in de late avond een gesprek met dierenarts Vanessa Levy van Dierenkliniek Kapelle weer. Zij heeft het over de plaskater Shaki. Wat is een plaskater? Wat zijn de oorzaken? En hoe herken je de symptomen? Plaskaters zijn altijd spoedgevallen en moeten meteen behandeld worden, maar het probleem kan door de dierenarts goed verholpen worden. Shaki is bijvoorbeeld inmiddels weer helemaal de oude. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een patiënt van ons die we een tijd geleden gezien hebben. We noemen hem voor dit verhaal Shaki. Shaki is een gecastreerde kater van 5 jaar oud die al een paar dagen moeite had met plassen. Zijn baasje had online iets over blaasgruis en verstopping gelezen en had wat druppels besteld via internet. De druppels hielpen niet en Shaki verslechterde zodanig dat hij niet meer kon lopen. Gelukkig besloot zijn baasje bij ons langs te komen voor onderzoek. Shaki was erg ziek en na een grondig onderzoek kreeg de eigenaar te horen dat Shaki een plaskater was. Een plaskater? Wat is dat? Waar is een plaskater aan te herkennen? Wat is de oorzaak? Een plaskater is een mannelijke kat die niet meer kan plassen door een verstopping van de plasbuis. De blaas raakt erg vol, kan verlamd raken en in het ergste geval zelfs scheuren. Normaal worden afvalstoffen van het lichaam met de urine uitgescheiden. Doordat de urine het lichaam niet meer kan verlaten, stapelen de afvalstoffen zich in het bloed op en dit is levensbedreigend. Een plaskater is altijd een spoedgeval. Toen Shaki bij ons kwam, was hij bijna dood. Hij had een hele lage lichaamstemperatuur, kon niet plassen, had al een paar dagen niet gegeten en kon niet meer staan. Zijn nierwaarden waren torenhoog. Shaki moest meteen behandeld worden en dat hebben we gedaan door hem te katheteriseren. Daarbij hebben we een urinekatheter in de plasbuis geplaatst, zodat de urine de blaas kon verlaten. Shaki moest aan het infuus om zijn nierwaarden omlaag te krijgen en om de blaas te spoelen. Een plaskater is te herkennen aan het feit dat hij vaak naar de bak gaat terwijl het kattengrit droog blijft. Hij kan daarbij heel klagelijk miauwen. Een plaskater kan heel onrustig zijn, veel aan zijn penis likken en buikpijn hebben. Hij wil dan niet meer opgetild worden. Als een plaskater al langere tijd verstopt zit, kan hij gaan braken, stoppen met eten en sloom worden. Soms heeft een plaskater al langere tijd last van een blaasontsteking zonder dat de eigenaar dat doorheeft, of hij kan bekend zijn met blaasgruis of blaasstenen. De meest voorkomende reden dat de plasbuis van een kater verstopt raakt, is blaasstenen of blaasgruis. Katten kunnen om verschillende redenen blaasgruis krijgen. Daarnaast lijkt er sprake te zijn van een individuele gevoeligheid voor het ontwikkelen van blaasstenen. De plasbuis kan ook verstopt raken indien er sprake is van een blaasontsteking. Een prop bloed met ontstekingscellen kan de plasbuis afsluiten. Een andere mogelijkheid is dat de plasbuis door een blaasontsteking geïrriteerd raakt en in een spasme schiet. In alle gevallen moet de verstopping zo snel mogelijk opgeheven worden. Als een plaskater weer zelfstandig kan plassen, mag hij naar huis. De eigenaar krijgt wel wat instructies mee. Probeer de wateropname van de kat te stimuleren door blikvoer aan te bieden, dagelijks het water te verversen en door een fonteintje te plaatsen. Katten vinden dat stromende water boeiend en gaan sneller drinken. Probeer lichaamsbeweging te stimuleren, omdat zwaarlijvigheid de aandoening in de hand kan werken. Indien er nog andere katten in huis zijn, adviseren wij meerdere kattenbakken te plaatsen. Dit stimuleert het naar de bak gaan. Als er sprake is van blaasgruis als oorzaak van de verstopping, krijgt de eigenaar speciaal dieetvoer mee. En Shaki? Shaki is gelukkig volledig hersteld. Heeft u nog vragen over plaskaters? Of verdenkt u uw eigen kat hiervan? Neemt u dan gerust contact met ons op. We helpen u graag. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau. Dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des chant du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds. Au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. Well, you can walk out on me tonight. If you think that it ain't feeling right. But darling, there ain't no getting over. Say that you need to be free, but there ain't no place that I won't be, sweet darling. There ain't no getting over me. I'll be the bill you forgot to pay. I'll be the dream that keeps you awake. I'll be the song on the tell the boys no, don't you know? You can tell everyone that we're through, and you might even believe it too. But darling, there ain't no getting over me. Sweet darling, there ain't no getting over me. No getting over me. You'll see. is gewaarschuwd, zeg ik dan maar. Ronnie Milsen. And There's No Getting Over Me. En daarvoor, ja, je kon het verwachten in de week van het Eurovisie Songfestival. Even een Franstalige plaat van toen uit het Eurovisie Songfestival van 1977. Ze deed mee voor Frankrijk. De naam was Marie Myriam. En ze had het over de vogel en het kind, oftewel l'oiseau et l'enfant. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, and spring, and weather more than 24 hours in a day that be spent in sweet content, just dreaming away. When sky is gray, when sky is blue, a morning, noon, and night time too. All I do the whole day through is dream of you. Oh, let's go now. When skies are gray, even when they're blue, more than 24 hours in a day, or that be spent in sweet content, dreaming away. Oh, when sky is gray, when sky is blue, in the morning, all I do the whole day through is dream. Michael Bublé, even een ogenblik in deze aflevering van De Late Avond. En All I Do Is Dream Of You. Samen met andere scootmobielrijders een kunstzinnige en verrassende tocht maken door Schiedamse wijken met een klein uitstapje naar Vlaardingen. Medewerkers van seniorenwelzijn en cultuurscouts van Mooi Werk nemen Schiedammers in een scootmobiel graag mee op ontdekkingstocht. Deelnemers hoeven alleen maar te zorgen voor een opgeladen accu en een goed humeur. Tot en met september zijn er 6 mooie routes samengesteld. Een bijdrage hoor je van Herman de Bruin. Een kunstroute die je organiseert in Schiedam, maar wel een bijzondere. Ik ga het vragen aan Evelien Lampen namens Stichting Mooi Werk in de studio. Evelien, welkom. Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn. Ja, ja, dat mag. Maar die kunstroute die je hebt georganiseerd, dat is niet gewoon voor mensen die lopen, hè? Nee, want wij denken dat je helemaal niet op twee benen hoeft te staan om te kijken naar kunst. We hebben eigenlijk de handen ineengeslagen met Nathalie Wassink. Zij is oudere werker bij Seniorenwelzijn en zeer actief in de Waterwegsteden. En wij dachten van, volgens mij kunnen wij ook hele leuke dingen bedenken voor mensen in een scootmobiel. En zo is dat ontstaan. Ja, en dat betekent dat mensen in een scootmobiel de kunst kunnen gaan bekijken. Ja. Dat betekent het eigenlijk, ja. Dit doen wij al eigenlijk 2 jaar. We zijn er eind 2015 mee begonnen. En je moet je zo voorstellen dat we met een hele lange sliert van mensen in een scootmobiel door de straten rijden en door de parken. Dat kunnen mensen toch ook zelf? Dat kunnen mensen wel zelf, maar het is altijd leuker om samen dingen te doen dan alleen. En daarnaast merken we ook dat mensen zich toch vaak niet zo zeker en veilig voelen alleen. Het is toch best wel lastig, zo'n nieuw karretje. Hoe ver kan ik? Wat nou als ik met een lege accu sta? En hoe doe ik dat als ik in mijn eentje in een park zit en ik sta achter een bosje en er komt ineens een eng iemand aan? Is dat toch best spannend? Voor de veiligheid is het ook belangrijk. Ja. En voor de mensen de rust. Ja, zo is het. Ja. Maar je doet er ook nog wat extra mee, want je gaat niet zomaar rijden. Er is ook nog wat te zien onderweg. Ja, we maken er een hele dag van. Dus wat we doen is we beginnen om 10:00 altijd met een kopje koffie of thee, want het is belangrijk. Mm-hmm. Even met elkaar kletsen en kennis maken. Dat doen we altijd op een plek waar we makkelijk met z'n allen naar binnen kunnen. Dus dan moet je denken aan een verzorgingstehuis of zoiets. Ja, dat kan verschillend zijn. Daar beginnen we, ja. En dat is altijd aan het begin van een wijk. Dan doen we een stukje route. Dan gaan we met z'n allen ergens lunchen. Ook weer op een plek waar we met z'n allen goed naar binnen kunnen. Met alle karretjes. Er zijn een aantal mensen die wel kunnen lopen. Een aantal mensen ook echt helemaal niet. Dus het moet helemaal prima goed bereikbaar zijn. Dan gaan we weer een stukje kunstroute doen. En dan eindigen we weer met een kopje koffie of thee. Dus de hele dag ben je onder de pannen? Je bent van 10 tot 3 ben je onder de pannen. Ja. En dat is dus inclusief een kopje koffie, thee en lunch. En natuurlijk een hele leuke gids waar wij dan voor zorgen vanuit Mooi Werk. Want dat is ons aandeel in de route. Wij zorgen voor de gids die alles kan zeggen over kunstwerken. Ja. Dat zijn kunstwerken die je ziet in parken, aan gevels van huizen, in dakgrootte zelfs van mensen. Die soms niet eens opvallen, die mensen nog nooit gezien hebben. Precies. En dagelijks langslopen of dat, rijden dan. Maar, nou, ja. Dat is het. En het moet kunst zijn die je kan zien vanaf de openbare weg. Ja. Dus dat kan ook heel goed in iemands voortuin zijn. Mm-hmm. En het is onze taak als de cultuurscouts van Mooi Werk om die mooie verhalen op te halen die horen bij zo'n kunstwerk. En dat proberen we over te brengen. Hoe lang zijn die routes ongeveer? Wisselt nou, dat? We houden ons aan het tijdsblok van 10 tot 3. Mm-hmm. En dan met natuurlijk veel aandacht voor de inwendige mens. Dat is ook belangrijk. Ja. En onze gids zorgt ervoor dat het een route is die iedereen prima met zijn eigen accu kan volhouden. Dus ja, als precies, je een opgeladen accu hebt en een goed humeur, dan komt het goed. Mensen die wat meer willen weten? De routes die zijn 1 keer per maand. De maand april is inmiddels al achter ons. Die hebben we gehad. We hebben nog routes in mei, juni, juli, augustus en september. Elke maand? Elke maand 1. Dat is de 3e donderdag van de maand. Mensen die meer willen weten daarover en die willen weten welke wijk er op het programma staat, die kunnen zich wenden tot seniorenwelzijn. Via het e-mailadres info@seniorenwelzijn.nl. Of ze kunnen langs bij de vestigingen. Bijvoorbeeld bij de 5 Molens op de Damlaan. Ja. Dat is een vestiging van de club. En anders kunnen ze altijd op onze websites van de cultuurscouts van Stichting Mooi Werk ook nog allemaal informatie daar vinden. Daar staat ook nog informatie op. Allemaal via Stichting Mooi Werk te vinden. En als ik je mee wil, het wordt nu zomer, dan komt dat mooi uit om dan eens een dagje door Schiedam te crossen. En bij slecht weer gaan we de route altijd een week verplaatsen. Oké. Okay. Dat is ook belangrijk om te weten. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, we gaan ervan uit dat het van de zomer mooi weer wordt. Dus laten we maar ervan uitgaan dat Mooi Werk doet het. Dus die heeft mooi weer. Daar gaan we ook vanuit, zeker. Evelien, dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met de volgende routes. Kost het geld, geloof ik, hè? Maar niet veel. €6, dus waar hebben we het over? Over de hele dag. En ben een hele dag onder de pannen. Nou, dat is te doen in ieder geval. Nogmaals, dank en succes. Dank je wel. tell I never should have let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I couldn't have fathomed I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never felt the feeling that I'm feeling now that I don't hear your voice. Or have your touch and kiss your lips, cause I don't have a choice. Bobby Womack's on the radio, sing to me. If you think you're lonely, wait a minute, this is too deep. Too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break, and then I hear baby face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling all out of my element, throwing things, crying, trying to figure out where the hell I went wrong. Jouw favoriete lokale omroep klonk ze. Mariah Carey. En hoe toepasselijk voor ons programma, luisteraars en programmamakers. In de late avond, We Belong Together. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar de flauwe power tijd. En dat deden we met de flauwe pot men. En zij stelden een uitstapje voor Let's Go to San Francisco. Heb je een uitzending van de late avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Reach out, touch your hand. Met elkaar kunnen we de wereld zoveel beter maken. Dat was een beetje de gedachte in deze plaat. De Staple Singers zongen het in de late avond. Touch a hand, make a friend if you can. Alison Martis, een Vlaardinger met Antilliaanse achtergrond, schrijft al lange tijd gedichten. Nu verschijnt zijn eerste bundel met de titel Dichterbij dan ooit. Evelien Lamfe gaat erover in gesprek. We hebben een woordkunstenaar in ons midden. En dat is Alison Martis en... Het is een in Vlaardingen woonachtige dichter, maar hij zit nu tegenover mij. Hi Alison, welkom. Dankjewel, dankjewel. Wij gaan het hebben over jouw dichtbundel Dichterbij dan ooit, ja. Die onlangs is uitgekomen. Mm-hmm. En ik zou heel graag van jou willen weten, wat kunnen wij lezen als we jouw dichtbundel aanschaffen? Nou, de dichtbundel is eigenlijk geschreven om mensen te inspireren ook. Hè? Omdat ik hou van dichter schrijven. En dat geeft mij een heerlijk gevoel. Hè? Want je kunt dingen van je afschrijven, maar je kan ook mooie dingen opschrijven en dat soort dingen. Dus de dichtbundel is echt, daarom is hij dichterbij dan ooit, want hij zegt heel veel van mezelf. Hè? Ik schrijf over alles en nog wat, over liefde, boosheid, de wereld. Dus van alles nog. Schrijf ik een beetje. En wanneer kwam jij er dan achter dat het prettig is om je te uiten middels poëzie? Ja. Leer je dat dan? Was dat al vanaf jongs af aan dat je daarmee bezig was? Eigenlijk wel. Eigenlijk heb ik twee schriften vol geschreven, maar nooit aan iemand laten zien. Het is heel grappig, maar ja, op Curaçao... Daar kom je vandaan? Ja, daar kom je vandaan, maar... Word je niet gestimuleerd. En kijk, ik kan het ook enigszins begrijpen. Want als je niet van een familie komt die schrijft, dan is dat helemaal niet aan de orde. En mijn ouders waren meer met het overleven. Hè? Dus we waren allemaal mensen van de middenklasse. Mijn vader werkte wel bij de overheid. Maar mijn moeder deed nog andere jobs om bij te kunnen verdienen. Dus het was niet zo dat wij helemaal het goed hadden. Maar ja, het was toch het was anders. Dus ik kan ze ook niet echt kwalijk nemen daarin. Maar toen, dan moet er toch iemand zijn die tegen jou zei... joh, Alison, laat me dat eens lezen. Of je moet toch de moed hebben gehad om... het toch aan iemand te laten lezen. Het is... het grappige is... Die schriften kan ik ook niet meer vinden. Oh, het zit alleen nog in je hoofd. En wat ik heb gedaan is... toen ik naar Nederland kwam... ging een wereld voor me open. En toen begon ik opnieuw met dichten. En waarom ging er een wereld voor je open? Omdat hier in Nederland... Kijk, ik ging... werken met kinderen eerst. Dus ik kwam eigenlijk om mijn school af te maken. Ik zat op de MTS. Ik wou het even afmaken, maar hier was ik net 27 toen ik aankwam. Dus dat kon niet. En dus ik ging andere dingen doen. En toen zag je, hey, dit kon ik niet op Curaçao leren. Maar dat wel. Het was meer dat je of een timmerman kon worden of een elektricien of dat soort dingen. Dus het was niet echt dat je iets anders... Of moest je naar de MAVO gaan. Maar daar had je ook beperkte dingen als je naar de HAVO of wat dan ook gaat. Het was niet uitgebreid. En in Nederland was het wel uitgebreid. En dan gaat een wereld dan voor je open. Want dan ga je andere dingen doen en andere dingen ook leren. jij wil ook nu heel graag iets voordragen. Ja. Met misschien wel als titel passie? Passie, ja. Passie. Alles wat je doet, doe je volledig. Voor jezelf, maar ook voor mij. Je passie bruist, speelt, brengt geluk. In bed geef je je totaal. Door passie krijgt het leven zin. En negatieve gedachten geen kans. Want passie is het begin en het einde van ons verhaal. Laat je het niet ontglippen. Hergebruik het voor nieuwe energie. Voor jezelf en vele anderen. Ze raken door jou geïnspireerd. Nou. Je moet een luisterboek uitbrengen. Ja, ik hoe je dat voordraagt. Ja. Heb je vaker gehoord? Ik hoor dat, ja. Ze zeggen tegen mij, je hebt een hele mooie stem. Ja. Waar kunnen we jou volgen? Als we meer willen weten over die acties die je gaat doen, of over je andere dichtkunst, heb je een Facebookpagina of een website waarop jij te volgen bent? Ik heb nu een Facebookpagina en dat is Alison Martis. Nou, een mooie afsluiting. Alison Martis, over de dichtbundel Dichterbij dan ooit, onlangs uitgebracht en te koop in de lokale boekhandel. Dat kan niet missen. Dankjewel voor je komst. Dankjewel voor de mogelijkheid. Het was koud, het was donker, ik was helemaal alleen. Toen de film was afgelopen, ging ik nergens heen. Ik staarde naar de televisie, je hoofd gespiegeld in de etalageruit. Je tikte op mijn schouders en je vroeg me, ga je vanavond met me uit? Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. We renden over gouden stranden. We maakten vrienden bij de vleet. We dronken, lachten en we vrijden. Zoveel, zo vaak en zo compleet. Je nam me mee op wolken en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je vat me bijna op, geweldig vond je mij. Je hield van me, je hunkerde, je smeekte, je smachtte, kwijlde, dweilde, gilde je. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Zwelden aan, vermengd met tranen en je lippen op mijn huid. Geluk van wereldklasse, eeuwigdurend, 2 uur lang voluit. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Dit is De Late Avond van Frans van der Drift. Thank you. need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no reason to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me Angel of the Morning. Light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Just call me Angel of the Morning, Angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me Angel of the Morning, Angel. Then slowly turn away. Dat was die, de vrijdagavondeditie van De Late Avond. We hebben deze werkweek weer achter ons gelaten. Je weet het, in het weekend zijn er geen afleveringen, maar aanstaande maandag kun je er weer van op aan dat hier Alfred zit en dat hij presenteert een nieuwe aflevering van dit radiomagazine bij jouw favoriete lokale omroep. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. Ik bedank je voor het luisteren en het meebeleven. En ik ben er uiteraard weer volgende week vrijdag. Ik hoop dat jij er dan ook bent. Heel graag tot dan. Lazy days in mid-July, country Sunday mornings, dusty haze on summer highways, sweet magnolia calling. But now and then I find myself thinking of the days that we were walking in the Alabama rain, driving movies Friday nights, drinking beer and laughing. Somehow things were always right, I just don't know what happened. But now and then I find myself thinking of the days when we were walking in the Alabama rain. We were only kids, but then I've never heard it said that kids can't fall in love and feel the same. I can still remember the first time I told you I love you on a dusty mid-July country summer's evening. A weeping willow sang its lullaby and shared our secret. And now and then I find myself thinking of the days that we were walking in the Alabama rain. Thank you.